blistav mesec, što da ne usija, a te srce voli, a volim te i ja. Jagoda sirosna, što ubrana nije, nema ništa od tebe nije. Jagoda sirosna, što ubrana nije, nema ništa od tebe nije. Drugu ženu neću zavoleti, samo tebe uvek ću želeti. A ja ako patim, znam imam zbog Boga, lepša si od svega života mi moga. A ja ako patim, znam imam zbog Boga, lepša si od svega života mi moga. Umorne su oči, obrazi mi bledi, već na kosi imam, ramenova sedi. Zamišljam te lepu, iz mladosti naše, uspomene od tebe ostaše. Zamišljam te lepu, iz mladosti naše, uspomene od tebe ostaše. Drugu ženu neću zavoleti, samo tebe uvek ću želeti. Pa ja ako patim, znam imam zbog koga, lepša si od svega života mi moga. A ja ako patim, znam imam zbog koga, lepša si od svega života mi moga. Sunce što se budi zorom i mirisna ruža pod mojim prozorom, što mirisom svojim dušu mi opija, od života ti si mi milija. Što mirisom svojim dušu mi opija, od života ti si mi milija. Ženu neću zavoleti, samo tebe uvek ću želeti. A ja ako patim, znam imam zbog koga, lepša si od svega života mi moga. A ja ako patim, znam imam zbog koga, lepša si od svega života mi moga.